Gece gibi alın yazım, kara kalem yazmaz beni. Tek dostumdu kırık sazım, o da sustu çalmaz beni. Ben beklerim gönül bekler, dostlarım hiç sormaz beni. Yar sırtımdan vurdu zaten, kurşun gelip vurmaz beni. Ben beklerim gönül bekler, dostlarım hiç sormaz beni. Yar sırtından vurdu zaten, kurşun gelip vurmaz beni. Beni sormaz beni, arayıp da ateşler hiç yakmaz beni. Beni sormaz beni, arayıp da bulmaz beni. Zalimim yaktı kadar, ateşler hiç yakmaz. Penceremde küçük bir kuş bakar bakar duymaz beni. Çağırıyor güneş ama dört duvarlar koymaz beni. Ben beklerim gönül bekler, dostlarım hiç sormaz beni. Yar sırtımdan vurdu zaten, kurşun gelip vurmaz beni. Ben beklerim gönül bekler, dostlarım hiç sormaz beni. Yar sırtından vurdu zaten, kurşun gelip vurmaz beni. Beni sormaz beni, arayıp da zalimin yaktığı kadar ateşler hiç yakmaz beni. Ben...